और तुझसे पहले रसूलों के साथ भी हंसी मजाक किया गया, बस हंसी करने वालों को ही इस चीज ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे।